अब मुझसे मिलने को है कोई कहीं अब तुझसे ये रास्ता है कह रहा अब मुझसे मिलने को है कोई कहीं अब तुझसे दिल को है क्यों ये बेताबी किससे मुलाकात होनी है जिसका कब से अरमा था शायद वही बात होनी है यूं ही चला चल रही यूं ही चला चल रही जीवन गाड़ी है समय पहिया आंसू की नदियां भी हैं खुशियों की बगियां भी हैं रास्ता सब तेरा तक है भैया यूं ही चला चल रही यूं ही चला चल रही कितनी हसीन है ये दुनिया फूल सारे झमेले देख फूलों के मेले बड़ी रंगीन है ये दुनिया जिधर भी इन राहों में रंग पिघलते हैं निगाहों में ठंडी हवा है ठंडी छांव है दूर वो जाने किसका गांव है बादल ये कैसा छाया दिल ये कहां ले आया सपना ये क्या दिखलाया है मुझको हर सपना सच लगे जो प्रेम अगन जले जो राह तू चले अपने मन की हर पल किसी से मोती ही तू चुने जो तू सदा सुने अपने मन की यूं ही चला चल रही यूं ही चला चल रही कितनी हसीन है ये दुनिया फूल सारे झमेले देख फूलों के मेले बड़ी रंगीन है ये दुनिया कुछ ऐसे हल्का पाए जैसे कंधों पे रखा बोझ हट जाए जैसे भोला सा बचपन फिर से आए जैसे बरसों में कोई गंगा नहाए खुल सा गया हर बंधन जीवन अब लगता है पावन मुझको जीवन में प्रीत है होठों पे गीत है बस ये ही जीत है सुन ले राही तू जिस दिशा भी जा तू प्यार ही लुटा तू दीप ही जला सुन ले राही यूं ही चला चल राही यूं ही चला चल राही कौन ये मुझको पुकारे नदियाँ पहाड़ झील और झरने जंगल और वादी इनमें है किसके इशारे यूं ही चला चल रही यूं ही चला चल रही कितनी हसीन है ये अब मुझसे मिलने को है कोई कहीं अब तुझसे सनी सा गा गा गा मा मा मा रे रे रे सनी सा सा सनी सा सा सनी सा gaga, sanga gaga, sama mama, sapa, sani, sasa, sani, sasa, yuhi, jalan.